poznaliśmy się przypadkiem. Nieznany głos w słuchawce, nie mogłem się oderwać. Chciałem poznać cię dokładniej. Wziąłem cię na wakacje, a i ty. Plaża, słońce, woda, wiatr, jeden rytm i miliardy połączeń. Tak zostaliśmy razem na zawsze. Ty mówiłaś o życiu, ja widziałem w tym magię. Bez barier, bezkarnie, wyzwoloną jak umysł. Chciałem uwierzyć w prawdę, a nie w złote góry. Nie byłem ci nic dłużny, to była czysta miłość. Bezinteresowny związek, lolki, muzyka, żywioł. W końcu poszliśmy na koncert, tam oddałaś mi siebie i zrobiłaś to przy wszystkich, opanowując scenę. Zrozumiałem, byłaś dla wielu opcją. Po co puszczasz się z każdym, teraz nic nie mów, ochłoń. Czy to silniejsze od ciebie, czy jesteś taka łatwa, że się ruchasz z byle kim, byle gdzie, byle jak, ha? Imprezy co weekend, zmieniłaś towarzystwo. Na naśpać się najebać, podymać, zobacz dziwko. I grałaś cienką linią, wciągając grube kreski. Teraz cię nie chcę słuchać, wręcz nie lubię jak pieprzysz. Ślepo miłość zmieniłaś w kuchą ciszę. Słuchawki zabrał syn, ma zgraną cię na płycie. Nie musimy być razem, wiem, to nie nasza misja. Lecz w swoim przekazie jeszcze cię wykorzystam. Znam cię dobrze, lepiej niż ciebie samego. Jesteś ogniem, wodą, powietrzem, ziemią, horyzontem. Bo nie widzę nic innego, dopóki wschodzi i zachodzi słońce. Znam cię dobrze, lepiej niż ciebie samego. Jesteś ogniem, wodą, powietrzem, ziemią, horyzontem. Bo nie widzę nic innego, zbyt wiele razy się na tobie zawiodłem. Pamiętam dobrze, spojrzałaś na mnie wtedy pierwszy raz. Poszliśmy do mnie, słuchałem cię na okrągło, nie mogłem spać. Pierwszy skręt gdzieś na ośce, potem bez pola w telefonach. My na wypadzie gdzieś w Polsce, ja i ty. Ziemia, powietrze, woda, słońce. Jeden rytm, miliardy połączeń. Ja chcę się żyć, byle nie tak jak inni. Jeździliśmy na koncerty, odpalali zapalniczki. Klik, klik, nie byliśmy sobie nic winni. Nigdy nie było w nas zagroż nienawiści. Otwarte okna, zamknięty licznik. Głośna muzyka, droga prosta, ciśnij. Nie patrz na znaki zapytania, nie zwalniaj i nie stawaj. Bo tylko wykrzykniki są dla nas dziś. Tylko my, noc, gwiazdy, Warszawa. Każdy popełnia błędy, nie każdy naprawia. Ej, wstawaj, czym znowu tak się naćpałaś? Jesteś blada, już nie masz odwagi nawet ze mną gadać. Od kogo dostałaś diamenty, kupiłaś sama? To powiedz, mała dziwko, skąd miałaś tyle pieniędzy? Przestań płakać, rozmazałaś sensy. Co z tobą, co z nami, gdzie ty masz stanik? Z kim się na boku pieprzesz? Pewnie jeździ lepszym autem ten skurwysyn. Znajdę go, zabiję, zakopię w lesie, zabiorę kwit. Mów prawdę. I co, wstyd, możesz mi w oczy patrzeć? Pierdolę twoje łzy, ale bez ciebie nie zasnę. Nowej nie znajdę, inną cię pokochałem. Hip-hop to piękne i my już zawsze będziemy razem. Znam cię dobrze, lepiej niż ciebie samego. Jesteś ogniem, wodą, powietrzem, ziemią, horyzontem. Bo nie widzę nic innego, dopóki wschodzi i zachodzi słońce. Znam cię dobrze, lepiej niż ciebie samego. Jesteś ogniem, wodą, powietrzem, ziemią, horyzontem. Bo nie widzę nic innego, zbyt wiele razy się na tobie zawiodłem. Strach? W ogóle w ciele, że może być jakiś kłopot?